zdradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek. Niedziela, 12 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 25 polskich obywateli jest na terenie strefy gazy. Jeden jest zakładnikiem, informuje szef BBN-u. Polacy świętowali 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Centralne obchody odbyły się na placu Piłsudskiego. Ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi dziś w życie. Ponad 25 Polaków jest obecnie na terytorium strefy gazy, poinformował w Tel Awiwie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Jeden z polskich obywateli, Aleksander Dancyk, jest wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas. O losie Polaków mówiliśmy podczas rozmów w Izraelu, ale jest to naturalną konsekwencją działań prowadzonych przez polską dyplomację, powiedział Jacek Siewiera. Bardzo istotnym aspektem jest, aby obywatele Rzeczypospolitej znajdujący się na terytorium strefy gazy, zarówno w charakterze zakładników, jak i osób, które przebywały na tym terytorium, zdawali sobie sprawę, że Rzeczpospolita o nich pamięta i nie ustaje w wysiłkach sprowadzania ich do miejsca, w którym będą bezpieczni. Ze względu na zamknięcie przejścia granicznego w Rafach między strefą gazy a Egiptem wczoraj nie udało się ewakuować części Polaków. Przejście ma być dziś ponownie otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami. O niepodległość walczy się nie tylko z bronią w ręku, ale też mądrym prowadzeniem spraw państwowych, mówił podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Centralne uroczystości 105. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Prezydent przypomniał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dlatego, jak mówił, trzeba o nią dbać. Zdaniem prezydenta mądre prowadzenie spraw państwowych nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii, ale oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego dobra. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych tutaj w kraju politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość. Wierzę w to, że piękna i wspaniała dla Rzeczypospolitej. Właśnie dzięki naszej mądrości i tych, którzy po nas przyjdą. Andrzej Duda apelował, spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna zawsze będzie najważniejsza. A taka jest wtedy, jak dodał, kiedy to my sami o niej decydujemy i o naszych najważniejszych sprawach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Amerykańscy weterani są stalowym kręgosłupem naszego narodu, powiedział podczas obchodzonego za oceanem Dnia Weterana prezydent Joe Biden. Na cmentarzu narodowym w Arlington oddał hołd wszystkim tym, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych. Spotykamy się dzisiaj po to, aby po raz kolejny uhonorować pokolenie Amerykanów, którzy stali na pierwszej linii frontu wolności. Po to, by po raz kolejny dać świadectwo o wielkich czynach tych, którzy zaryzykowali wszystko, dosłownie wszystko, aby zapewnić nam lepszą przyszłość. Święto Weterana to dzień tych, którzy służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Jest to obchodzone w rocznicę zawieszenia broni, które zakończyło pierwszą wojnę światową. W życie wejdzie dziś ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów. Uwzględnia prowadzone modernizacje, ale też zakończone już prace. Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski mówi, że już w niedzielę pasażerowie w Stargardzie odczują pierwsze efekty przebudowy. Dla podróżnych w Stargardzie udostępniony został zmodernizowany dwukrawędziowy peron numer 3. Przebudowany obiekt zapewnia lepszy dostęp do kolei, a w następnych fazach robót w podobnym standardzie przebudowane zostaną perony numer 1 oraz 2, a po zakończeniu wszystkich prac lepszą komunikację na stacji zapewni nowe przejście pod torami. Zmianę odczują też mieszkańcy Kartus. Od dziś pociągi nie będą zatrzymywały się już na peronie tymczasowym, a na przebudowanej stacji. Nowy roczny rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 10 grudnia. 26 godzin muzyki Fryderyka Chopina, 11 koncertów i prawie 60 wykonawców. Wieczorem zakończył się maraton chopinowski Polskiego Radia. Jak mówią jego uczestnicy Katarzyna Huszta, Bartosz Skłodowski, Błażej Goliński i Paweł Rydel, muzyka Chopina jest kwintesencją polskości. już o tym wielokrotnie korzystał z muzyki ludowej, właśnie z tego folkloru. Oczywiście one nie są cytowane tak bezpośrednio, ale właśnie myślę, że w tym jest geniusz Chopina, że zawarł właśnie tą polskość w jego muzyce. Jego idiom narodowy jest wyczuwalny szczególnie w polonezach czy też mazurkach. Przez ten cały czas była ona symbolem polskości, kiedy jeszcze Polski nie było, później kiedy Polska wzrastała na nowo, to ten Chopin cały czas był obecny. Nie wyobrażam sobie innego symbolu polskości w muzyce niż Chopin. Nawet gdybyśmy przyjęli, że on po części był Francuzem, prawda, za sprawą ojca, to jednak charakter jego muzyki pokazuje dobitnie, że to jest muzyka polska do samych trzewi i chyba trudno byłoby znaleźć lepszego kompozytora do tego, żeby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości. Maraton Chopinowski w Święto Niepodległości po raz pierwszy został zorganizowany rok temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w niedzielę zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo miejscami na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 6 stopni na południu kraju, 8 w centrum, do 9 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, cieszę się, że jestem w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. We'll be right back.

poluj mnie tu. Nanga ja ju wala kaya kabo prabana haru jalo denge. Ata jalo denga ba ma wala ga. Como yo ni nanga ni ane ba mo yo jere mo. Pronto bla ni wala na na na me ilu ko. Jaga jaga ta. Pari fali kagele na Mogote kwa mabro jere matu mango Nkata ngo maya kulanja ini sura balola Sukole mare fatila ini su